5. ชีวกะสูตรว่าด้วยหมอชีวกะกุมารพัฒน์51ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณสวนมะม่วงของชีวกะกุมารพัฒน์เขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นแลหมอชีวกะกุมารพัฒน์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ฟังมาอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายฆ่าสัตว์เจาะจงถวายพระสมณโคดมพระสมณโคดมก็ทรงทราบการนั้นแต่ก็ยังเสวยเนื้อที่เขาฆ่าเจาะจงพระองค์ที่เขาอาศัยพระองค์ทำข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายฆ่าสัตว์เจาะจงถวายพระสมณโคดมพระสมณโคดมก็ทรงทราบการนั้นแต่ก็ยังเสวยเนื้อที่เขาฆ่าเจาะจงพระองค์ที่เขาอาศัยพระองค์ทำชนเหล่านั้นชื่อว่าพูดตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จหรือชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลหรือมีบ้างหรือที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้เนื้อที่ควรฉันและไม่ควรฉัน52พระผู้มีพระภาคตรัสว่าชีวกะชนเหล่าใดเรากล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายฆ่าสัตว์เจาะจงถวายพระสมณโคดมพระสมณโคดมก็ทรงทราบการนั้นแต่ก็ยังเสวยเนื้อที่เขาฆ่าเจาะจงพระองค์ที่เขาอาศัยพระองค์ทำชนเหล่านั้นไม่ชื่อว่าพูดตรงตามที่เรากล่าวไว้แต่ชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยคำเท็จที่ไม่มีอยู่เรากล่าวเนื้อที่ภิกษุไม่ควรฉันไว้ด้วยเหตุ3ประการคือ1เนื้อที่ตนเห็น2เนื้อที่ตนได้ยิน3เนื้อที่ตนสงสัยเรากล่าวเนื้อที่ภิกษุไม่ควรฉันไว้ด้วยเหตุ3ประการนี้แลเรากล่าวเนื้อที่ภิกษุควรฉันไว้ด้วยเหตุ3ประการคือ1เนื้อที่ตนไม่เห็น2เนื้อที่ตนไม่ได้ยิน3เนื้อที่ตนไม่สงสัยชีวกะเรากล่าวเนื้อที่ภิกษุควรฉันด้วยเหตุ3ประการนี้แลการแผ่เมตตา53ชีวกะภิกษุในธรรมวินัยนี้อาศัยบ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เขามีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่1อยู่ทิศที่2ทิศที่3ทิศที่4ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ด้วยประการอย่างนี้ข้าหบดีหรือบุตรข้าหบดีเข้าไปหาเธอแล้วนิมนต์เพื่อฉันภัตตาหารในวันรุ่งขึ้นเมื่อภิกษุต้องการจึงรับนิมนต์เมื่อล่วงราตรีนั้นไปในเวลาเช้าเธอครองอัตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปยังที่อยู่ของขหบดีหรือบุตรขหบดีนั่งบนอาสนะปูลาดไว้แล้วขหบดีหรือบุตรขหบดีนั้นอังคาดเธอด้วยบิณฑบาตอันประณีตเธอไม่คิดอย่างนี้ว่าดีจริงข้าหบดีหรือบุตรข้าหบดีนี้พึงอังคาดเราด้วยบิณฑบาตอันประณีตทั้งไม่คิดอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอข้าหบดีหรือบุตรข้าหบดีจะพึงอังคาดเราด้วยบิณฑบาตอันประณีตนี้ตลอดไปเธอไม่กำหนัดไม่ยินดีไม่รีบฉันบิณฑบาตนั้นมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกจากทุกข์ฉันอยู่ ชิวกะเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรในสมัยนั้นภิกษุนั้นย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างหรือเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างหรือไม่ไม่พระพุทธเจ้าค่ะในคราวนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าฉันอาหารอันไม่มีโทษเลยใช่หรือไม่ใช่พระพุทธเจ้าค่ะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินมาแล้วว่าพระองค์มีปกติอยู่ด้วยเมตตาคำกล่าวที่เพียงได้ยินมานี้ข้าพระองค์เห็นว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพยานได้เพราะพระผู้มีพระภาคเองก็ทรงมีปกติอยู่ด้วยเมตตาชีวกะบุคคลจะพึงมีความพยาบาทเพราะราคะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะนั้นตถาคตละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ชีวกะหากเธอกล่าวหมายถึงการละราคะโทสะโมหะนี้เราเห็นด้วยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์กล่าวหมายถึงการละราคะโทสะโมหะนี้แลพระพุทธเจ้าค่ะการแผ่กรุณามุทิตาและอุเบกขา54ชีวกภิกษุในธรรมวินัยนี้อาศัยบ้านเรือนหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เธอมีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ด้วยประการอย่างนี้คหบดีหรือบุตรคหบดีเข้าไปหาเธอแล้วนิมนต์เพื่อฉันภัตตาหารในวันรุ่งขึ้นเมื่อภิกษุต้องการจึงรับนิมนต์เมื่อล่วงราตรีนั้นไปในเวลาเช้าเธอครองอัตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปยังที่อยู่ของคหบดีหรือบุตรคหบดีนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้แล้วคหบดีหรือบุตรคหบดีอังคาดเธอด้วยบิณฑบาตอันประณีตเธอไม่คิดอย่างนี้ว่าดีจริงคหบดีหรือบุตรคหบดีนี้พึงอังคาดเราด้วยบิณฑบาตอันประณีตทั้งไม่คิดอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอคหบดีหรือบุตรคหบดีจึงจะอังคาดเราด้วยบิณฑบาตอันประณีตเช่นนี้ตลอดไปเธอไม่กำหนัดไม่ยินดีไม่รีบฉันบิณฑบาตนั้นมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกจากทุกข์ฉันอยู่ชีวกะเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรในสมัยนั้นภิกษุนั้นย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายหรือไม่ไม่พระพุทธเจ้าค่ะในคราวนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าฉันอาหารอันไม่มีโทษเลยใช่หรือไม่ใช่พระพุทธเจ้าค่ะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินมาแล้วว่าพรหมมีปกติอยู่ด้วยอุเบกขาคำกล่าวที่เพียงได้ยินมานี้ข้าพระองค์เห็นว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพยานได้เพราะพระผู้มีพระภาคเองก็ทรงมีปกติอยู่ด้วยอุเบกขาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าชีวกะบุคคลจะพึงมีความเบียดเบียนมีความไม่ยินดีมีความกระทบกระทั่งเพราะราคะโทสะโมหะใดราคะโทสะโมหะนั้นตถาคตละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีให้เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ชีวกะ หากเธอกล่าวหมายถึงการละราคะโทสะโมหะนี้เราเห็นด้วยหมอชีวกะกุมารพัทกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์กล่าวหมายถึงการละราคะโทสะโมหะนี้แลพระพุทธเจ้าค่ะทำบุญได้บาปด้วยเหตุ5ประการ55พระผู้มีพระภาคตรัสว่าชีวกะเหตุที่ให้ประสบสิ่งที่ไม่เป็นบุญ5ประการของบุคคลผู้ฆ่าสัตว์เจาะจงถวายตถาคตหรือสาวกของตถาคตคือ 1. การที่เขากล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านจงไปนำสัตว์ชนิดโน้นมานี้เป็นเหตุให้ประสบสิ่งที่ไม่เป็นบุญเป็นอันมากประการที่ 1. 2. การที่สัตว์นั้นได้รับทุกโทมนัสขณะถูกผูกคอนำมานี้เป็นเหตุให้ประสบสิ่งที่ไม่เป็นบุญอันมากประการที่ 2. 3. การที่เขากล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านจงไปฆ่าสัตว์ชนิดนี้นี้เป็นเหตุให้ประสบสิ่งที่ไม่เป็นบุญเป็นอันมากประการที่ 3. 4. การที่สัตว์นั้นได้รับทุกโทมนัสขณะถูกฆ่านี้เป็นเหตุให้ประสบสิ่งที่ไม่เป็นบุญเป็นอันมากประการที่ 4. 5. การที่เขาทำให้ตถาคตหรือสาวกของตถาคตยินดีด้วยเนื้อที่ไม่สมควรนี้เป็นเหตุให้ประสบสิ่งที่ไม่เป็นบุญเป็นอันมากประการที่ 5. ชีวกะเหตุให้ประสบสิ่งที่ไม่เป็นบุญเป็นอันมาก5ประการนี้แลของบุคคลผู้ฆ่าสัตว์เจาะจงถวายตถาคตหรือสาวกของตถาคตเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วหมอชีวกะกุมารพัทจึงกราบทูลว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายฉันเฉพาะภัตตาหารที่สมควรภิกษุทั้งหลายฉันเฉพาะอาหารที่ไม่มีโทษข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้จะขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตดังนี้แลชีวกสูตรที่5จบ